กสิ่งเป็นอารมณ์จิตของผู้ทำสมาธิภาวนาได้ทั้งนั้นป๋าไมเคิลของหลวงพ่อเป็นนักสะกดจิตเป็นชาวอังกฤษเรียนจบแผนกเภสัชถึงระดับด็อกเตอร์เป็นนักสะกดจิตเก่งที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้นแต่ตอนนี้ท่านสิ้นไปเสียแล้วท่านมาเคี่ยวเข็น 1. ให้เรียนวิธีผลิตยา 2. ให้เรียนภาษา 3. ให้เรียนสะกดจิตผลิตยาภาษาหลวงพ่อไม่ยอมเรียนยังเถียงว่าเรียนแล้วจะไปคุยกับใครท่านบอกว่าคุยกับป๋าสองคนก็ได้เพราะตอนนั้นมันเคร่งรู้สึกว่าตัวเองในเคร่งเรื่องเกี่ยวกับวิชาทางโลกเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยพอมารู้ว่าโลกคือสภาวะธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเป็นอารมณ์จิตของผู้ทำสมาธิภาวนาพอมารู้อย่างนี้แล้วรู้สึกเสียดายทันทีแต่ยังดีได้เรียนสะกดจิตไว้บ้าง